Do poniedziałku. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi Eletta Explore. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3190 zł. Taniej o 309 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 maja, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Najważniejsze są suwerenność Ukrainy i gwarancje bezpieczeństwa. Unijni przywódcy wydali oświadczenie po rozmowach Trumpa z Putinem. To ciąg dalszy obchodów rocznicy cudu nad Wisłą. W Osowie otwarto Muzeum Bitwy Warszawskiej. Młodzi Polacy mają długi i nie oszczędzają, tak wynika z rejestru dłużników BIG Info Monitora. Nic o Ukrainie bez Ukrainy to najważniejsza konkluzja oświadczenia, które wydali po spotkaniu Trumpa z Putinem liderzy państw europejskich. Przywódcy rozmawiali zdalnie z prezydentem USA, potem z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim i w końcu we własnym gronie. W naradach uczestniczyli prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że dla szefów państw europejskich najważniejsze są suwerenność Ukrainy i solidne gwarancje bezpieczeństwa. To znaczy nie było żadnych ograniczeń na kwestie sił zbrojnych, czy na kwestie związane z relacjami z państwami trzecimi, czy ewentualnego weta, jeśli chodzi o Unię Europejską, czy NATO. Ważne też jest to, żeby kwestie terytorialne zależały od Ukrainy. Ukraińcy są rozczarowani rezultatem szczytu w Alasce. Część ukraińskich politologów zwróciła uwagę, że dobrze się stało, że do USA nie poleciał Wołodymyr Zełenski. Mógłby się zdenerwować i popsuć i tak napięte kontakty z Donaldem Trumpem. Ukraińcy obudzili się rozczarowani rezultatem szczytu na Alasce, choć przewidywali, że Donaldowi Trumpowi nie uda się zmusić Władimira Putina do ustępstw, to kładli się spać z nadzieją chociażby na krótkotrwałe zawieszenie broni. Jeśli tacy przywódcy się spotkają, to musi z tego coś wyjść, mówili. Po niespełna 3 godzinach rozmów Trumpa z Putinem, ukraińskie portale informacyjne zapełniły się tekstami krytykującymi amerykańskiego przywódcę za przyjmowanie z honorami dyktatora ściganego za zbrodnie wojenne. Ukraińscy komentatorzy podkreślali, że Trump dał Putinowi szansę na zakończenie wojny, ale ten nie skorzystał z okazji. Dodawali też, że również Trump dostał szansę na zmuszenie Putina do przerwania działań zbrojnych, ale jej nie wykorzystał. Lwów, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A Wołodymyr Zełenski dostał zaproszenie od Donalda Trumpa do Waszyngtonu na poniedziałek. W Osowie koło Warszawy oficjalnie otwarto Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To kompleks memorialny wzniesiony na 17-metrowym sztucznym wzniesieniu, u stóp którego stoją 2 70-metrowe maszty z biało-czerwonymi proporcjami. Z nami jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Powiedz, dzień co dobry. Teraz dzieje się w muzeum? Symbolicznie przecięto już biało-czerwoną wstęgę. W uroczystości bierze udział m.in. wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest też marszałek Sejmu Szymon Hołownia i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. Też są goście, w tym posłowie, samorządowcy, przedstawiciele wojska. Szymon Hołownia podkreślał, że miejsca takie jak to są bardzo ważne dla naszej historii. Kiedy będziemy dzisiaj przechodzili przez tę ekspozycję, pamiętajmy proszę, że to nie wielka anonimowa armia. To konkretne imiona i konkretne nazwiska. Że każdy z nich miał swój życiorys. Zdecydował się, żeby wziąć ten kredyt wolności, który my dzisiaj powinniśmy swoją służbą spłacać. A jak dodaje Marcin Ołdak, dyrektor muzeum, placówka jest gotowa do przyjmowania gości. Szeroka publiczność również na telebimach może zobaczyć to, co dzieje się w środku. Od godziny 17 to muzeum będzie dostępne dla wszystkich, dlatego że jeszcze wcześniej o godzinie 16 wielka rekonstrukcja, na którą wszystkich zapraszam. Przed muzeum są też stanowiska promocyjno-informacyjne i wystawa wojskowego sprzętu. Tu można m.in. dotknąć i wsiąść na pojazd M120 RAK, czyli na moździerz samobieżny kalibru 120 mm. I tyle. Dagmara Kędzior, bardzo dziękujemy za relację. Jeszcze nie zaczęli dorosłego życia, a już muszą spłacać długi. Z danych rejestru dłużników BIG Info Monitor wynika, że Polacy między 18 a 24 rokiem życia mają ponad 830 milionów złotych zadłużenia. Jednocześnie 32% z nich nie ma żadnych oszczędności. Przed rokiem odsetek ten wynosił 22%. Młodzi Polacy aktywni w sieci i mediach społecznościowych nie są wystarczająco ostrożni, jeśli chodzi o dane osobowe, mówi szef bezpieczeństwa grupy BIG Andrzej Karpiński. W pierwszym półroczu tego roku udaremniono 1786 prób wyłudzeń na ich dane o łącznej wartości ponad 17,3 miliona złotych. Spod kontroli młodych, beztrosko surfujących w internecie czy mediach społecznościowych mogą wymknąć się takie dane jak PESEL, loginy, hasła, numery kart kredytowych, adresy e-mail czy numery telefonów powiązanych z imieniem i nazwiskiem. A dane mogą trafić na internetowy czarny rynek, czyli do darknetu, gdzie odbywa się nielegalny handel danymi, które wyciekły m.in. ze szkół, uczelni czy laboratoriów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym wschodzie Polski nadal gorąco, tam nawet 33 stopnie, w centrum około 28, a na północy i zachodzie 22-25 stopni. Dziś więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu na południowym wschodzie oraz w rejonie Sudetów możliwe burze. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Ride. Koła 10 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199. Teraz za 999 zł. Taniej o 200 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tydzień łazienek. Tonerła! Promocja na łazienki trwa! Tylko teraz zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydane na produkty do łazienki. Ceramikę, meble, kabiny i armaturę łazienkową. A do tego pożyczka w 10 ratach 0% od 500 zł w klubie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 0%. Sprawdź na onejraty.pl. Tonerła! Póki promocja trwa! Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. W tę sobotę w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL, cena przed obniżką 24,90. Teraz 35% taniej, tylko 15,99 za kilogram. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A arbuz luzem, cena przed obniżką 4,99. Teraz aż 70% taniej, złoty 49 za kilogram. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 13, a właściwie po 14. Wszystko wszędzie teraz. Upał słońca i człowiek zapomina, jak to jest z tymi zegarkami. To jeszcze raz 7 minut po 14. Dzień dobry Państwu. Olga Szućko i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Zaczynamy. This is not to you. This is not you. This is not you. This is not you. This is not you. But I've seen the way that the bodies lie and bodies tend to break. I've been away, I've been away too long. And I don't know a better place, but you know what you know is better, is brighter. To Future Islands oczywiście i Lighthouse na początek. Ilekroć wracam do tego utworu, tyle razy wracam też do filmu Julie Ducournau Titan, bo w nim po raz pierwszy tę piosenkę usłyszałam. Ale my już oczywiście zaczynamy cotygodniowe spotkanie z kulturą popularną, tak najogólniej chyba można powiedzieć, w naszym sobotnim spotkaniu. A zaczynamy od premier w kinach w tym tygodniu. Kolejny horror. Po kilku już, które pojawiły się. Ten nosi tytuł Opętani. To jest kameralna historia rozpisana na dwoje bohaterów i ducha. I ta obecność właśnie zmarłej matki i żony prowadzi bohaterów do skrajności. You should stay here. There's a room down the hallway. You sleeping here? Yes. I can't. Na ekranie znana z Nici Widmo albo filmu w gorsecie luksemburska aktorka Vicky Krieps. To jest taka aktorka, na marginesie dodam, którą niełatwo zapomnieć. A partneruje jej Dacre Montgomery. Jego z kolei mogą Państwo pamiętać przede wszystkim z trzeciego sezonu serialu Stranger Things. Był tam znakomity i bardzo się cieszę, że można go w innych rolach także zobaczyć. Także od wczoraj w kinach kontynuacja filmu, który odniósł zaskakujący, choć w pełni zasłużony sukces. Ten film nosił tytuł Nikt. To była historia niepozornego ojca i męża, przez większość czasu ignorowanego przez żonę, przez dorastające dzieci, który okazuje się być wszechstronnie wyszkolonym agentem służb specjalnych. W tej roli Bob Odenkirk. Zadzwoń do Sola na przykład, albo Breaking Bad. Z tych ról mogą go Państwo pamiętać. Ale tutaj jest idealnie obsadzony. No a teraz Nikt 2. Bohater już jest w nieco innej sytuacji. Wybiera się z rodziną na zasłużone wakacje. Pytanie tylko, czy wyszedł z tego równie dobry film. No a na małym ekranie zakończył się w tym tygodniu 8 odcinkiem trzeci sezon serialu Pozłacany wiek. W dużym uproszczeniu to jest amerykańska wersja Downton Abbey. I przyznam, że nie od razu, ale wciągnęłam się w tę historię o budowaniu pozycji wśród największych, najstarszych i najbogatszych nowojorskich rodów. Być może kiedyś do tego tematu wrócimy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Jest też już z dwoma pierwszymi odcinkami serial z uniwersum obcego, czyli Obcy Ziemia. You're going to be the first person to transition from a human body to a synthetic. Because I'm special. That's right. You're very, very special. I ten niepokój od razu podskórnie czujemy, słysząc te głosy o serialu Obcy Ziemia, ale też o wszystkich obcych. Za kilka minut porozmawiam z krytykiem filmowym Jakubem Popieleckim. Te wizyty zapowiadałam już na moim Instagramie. Tam też jest zapowiedź jeszcze jednego ważnego dzisiejszego wątku. Obchodzimy kolejne filmowe 50-lecie, tym razem kultowego w pełnym znaczeniu tego słowa, kampowego musicalu The Rocky Horror Picture Show i temu filmowi poświęcę więcej czasu po 15. Proszę też zajrzeć do tej mojej instagramowej zapowiedzi. No i będzie też wizyta w Edynburgu dzisiaj, bo nie mogłam nie skorzystać z tego, że na Edinburgh International Festival pojechała Agnieszka Obszańska. A utwór, po który teraz sięgnę, nie pochodzi jeszcze z obcego, ale z absolutnie zachwycającej animacji. Anime właściwie, bo to japońska produkcja, która miała premierę w tym tygodniu w streamingu. I to jest część większej całości. Zaczęło się wszystko od serialu w 2007 roku. Mononoke, proszę tego nie łączyć z księżniczką Mononoke. I to jest horror. Znowu tutaj są duchy. Ja dopiero zaczynam odkrywać ten świat, od razu się przyznaję, ale z tego pierwszego doświadczenia z filmem Mononoke, rozdział drugi, Popioły gniewu, płynie wniosek, że należy oglądać i wchodzić w ten świat wielokrotnie, bo najpierw skupiamy się na treści, ale skupiając się na treści, za tym pierwszym razem nie będziemy w stanie docenić mistrzowskiej animacji. Bardzo Państwu to spotkanie polecam, a to piosenka, która filmowi towarzyszy. Dokunara ba uketomete Tęsknota, tak się tłumaczy tytuł tego utworu, Ain't at the End, z filmu Mononoke, rozdział drugi, Popioły gniewu. Film bardzo serdecznie Państwu polecam, a sama wgryzam się w całe to uniwersum. Jeszcze jedno uniwersum dzisiaj u nas, czyli Obcy. Zanim już przejdziemy do rozmowy, to nie mogę się powstrzymać, żeby nie przypomnieć, że przy filmie, który był ekranizacją powieści Ready Player One, Steven Spielberg próbował kupić prawa do postaci ksenomorfa, postaci obcego, ponieważ tam mnóstwo akcja toczy się w dużej mierze w świecie gry i tam się mnóstwo postaci z popkultury pojawia, przeróżnych, i one są na ekranie, ale niestety do obcego praw nie dostał i musiał to obejść. Jak to obszedł, to podrzucę Państwu link do tego fragmentu filmu w moich mediach społecznościowych, a tej scenie towarzyszy ta piosenka. To było przypomnienie wersji obcego z filmu Ready Player One Stevena Spielberga, a teraz już o obcym właściwym. Wszystko, wszędzie, teraz. Jakub Popielecki w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Krytyk filmowy, zastępca redaktora naczelnego portalu filmy.pl. Zanim przejdziemy do tej nowej produkcji, serial stworzony przez Noah Hawley'a, Obcy. Ziemia, bardzo liczyliśmy, liczymy wciąż na tę produkcję, to przypomnijmy, i to jest temat rzeka, albo nawet temat kosmos, od czego to wszystko się zaczęło, jak no to uniwersum to się rozrastało. Ile mamy czasu na tę rozmowę? Patrzę na zegarek, trochę mamy. Wydaje mi się, że można godzinami rozmawiać. No oczywiście wszystko zaczyna się od filmu Ridleya Scotta z bodajże 1979 roku. Który podobno dostał zielone światło, dlatego, bo ten scenariusz krążył po różnych studiach, ale wreszcie 20th Century Fox zrozumieli po premierze Gwiezdnych Wojen, że filmy z akcją rozgrywającą się w kosmosie mogą odnieść sukces, no ale chyba nie można być dalej niż obcy od Gwiezdnych Wojen. Znaczy obcego z Gwiezdnymi Wojnami łączy, gdybym miał na siłę poszukać jakichś połączeń. Bardzo proszę. To łączy ta wizja przyszłości, załóżmy, że Gwiezdne Wojny rozgrywają się w przyszłości, chociaż tak naprawdę rozgrywają się w odległej galaktyce. Dawno temu w odległej galaktyce, wiadomo. Ale ta wizja przyszłości, która nie jest przyszłością czystą, która nie jest przyszłością sterylną, która jest przyszłością taką właśnie brudną, zakurzoną i widzimy to już po statku, którym podróżują główni bohaterowie, tytułowym Nostromo. Mówię oczywiście o polskiej wersji tytułu Obcy ósmy pasażer Nostromo. Tak film nazywał się w Polsce i chyba tylko w Polsce. No i bohaterowie tego filmu są przecież czymś na kształt kosmicznych tirowców. Oni po prostu przewożą transport w daleki zakątek galaktyki, tak? Ale to i zgodnie z regulaminem odpowiadają na sygnał, który wydaje im się być sygnałem SOS, a jest zupełnie czymś innym. Tak, no i tam wiadomo, dzieją się różne ciekawe rzeczy i to jest najciekawsze chyba w filmie Ridleya Scotta, że on jest filmem takim bardzo gęstym tematycznie. Tam jest cały szereg różnych rzeczy, które potem eksplorowały wszystkie kolejne filmy z serii. No przede wszystkim mamy spotkanie z kosmicznym, niepojętym potworem. Ksenomorf. Jakby ksenomorfem tak zwanym. I jakby ewolucja tego ksenomorfa sama w sobie jest atrakcją tej serii, bo wydaje się, że jest kosmiczny jajo, z którego wychodzi coś na kształt pająka. Okej, jest to niefajne. Potem to coś przykleja się do twarzy i robi się jeszcze mniej fajnie. Potem się odkleja od twarzy i wydaje się, że okej, już po wszystkim. Jest w porządku. No i potem są kolejne atrakcje. Jakby sam ten cykl życiowy ksenomorfa jakby konstruuje fabułę tego filmu, nie? Jakby wraz z kolejnymi etapami rozwoju potwora pojawiają się kolejne scenariuszowe, fabularne stawki. Więc to jest jeden z motywów. Tutaj na moment wejdę ci w słowo. Należy docenić oczywiście i projektanta samego ksenomorfa, szwajcarskiego artystę, ale także te wszystkie mechaniczne elementy, które tutaj z kolei ekipa od efektów praktycznych dołożyła. I podobno scena, w której on... I tutaj nie chciałabym za dużo zdradzać jednak, bo być może kolejne pokolenia będą dopiero przystępować do wchodzenia w ten świat, ale ta scena, w której on się ujawnia, że tak naprawdę nie zniknął. Podobno była kręcona w taki sposób, że ekipa nie do końca, aktorzy nie do końca wiedzieli, co się wydarzy. I to przerażenie na ich twarzach jest w 100% autentyczne, niezagrane. To jest w ogóle ciekawe, jak się ten film ogląda dzisiaj, bo tam jest dużo takiej kamery z ręki, takiego dokumentalistycznego prawie, że waloru. Właśnie to jest też to odejście od tej sterylnej, takiej idealistycznej wizji przyszłości. Przyszłość brudną tutaj mamy. I to nas prowadzi do kolejnych tych motywów, które powracają w kolejnych częściach, mianowicie do motywu walki klas, bo to jest film o kosmicznych proletariuszach na smyczy wielkiej korporacji, tak, dla której ważniejsze są jej własne interesy niż życie ludzi, którzy dla niej pracują. I to jest też wątek, który powraca w kolejnych filmach. No i jeszcze mamy wątek sztucznej inteligencji, który też jest regularnie przepracowywany w kolejnych częściach i również w filmografii Ridleya Scotta. To jest coś, co bardzo go ewidentnie interesuje, bo mamy jeszcze Łowcę Androidów, i to jest coś, co łączy Łowcę Androidów i serię Obcym, czyli motyw sztucznej inteligencji, motyw androidów, które jakoś są zawsze zaplątane w te interesy korporacji i raczej stoją po stronie korporacji niż po stronie ludzi skazanych na łaskę kosmicznego potwora. No i to jest ciekawe, jak ta historia ewoluuje z filmu na film, bo jest coś takiego w serii Obcy, że każda z części dokłada coś nowego. Każdy reżyser, który zasiadał za sterami każdej kolejnej części, trochę jakby przekierowywał trajektorię, nie? Z jednej strony te spojrzenia na kolejne płaszczyzny tematyczne, o których ty już wspomniałeś i kolejne problemy uniwersalne w historii ludzkości, a z drugiej strony no ten gatunkowe takie przesunięcia również, bo ten pierwszy był właściwie takim, można powiedzieć, kosmicznym, gotyckim horrorem. Pierwszy jest tak, gdzie statek kosmiczny funkcjonuje absolutnie jak nawiedzony zamek, tak, w którym straszy po prostu smog z kosmosu. to Ridley Scott. Potem wjeżdża James Cameron w filmie Obcy decydujące starcie i on robi z tej historii nagle film akcji. Nagle mamy opowieść o kosmicznych Marines, którzy muszą stawić czoła chmarze kosmicznych owadów. Wątek macierzyństwa również i się wątek pojawia. Macierzyństwa bardzo silnie. To jest też, to jest ciekawe, każdy z tych reżyserów, a to są nie lada reżyserzy, bo Ridley Scott, James Cameron, David Fincher i tak dalej, każdy z tych reżyserów dokłada do serii Obcym coś takiego właśnie swojego. U Ridleya Scotta jest ten wątek na przykład sztucznej inteligencji. U Jamesa Camerona właśnie te wątki familijne, które potem są na przykład w Terminatorze 2 bardzo silnie obecne, albo w serii Avatar. I tak, Ripley w tym filmie staje się matką, która walczy o swoją symboliczną córkę, którą jest Newt, z inną matką, czyli matką roju obcych. I potem mamy część trzecią, część Davida Finchera, która jest taką częścią bardzo grunge'ową. To nie przypadek, bo mamy początek lat 90., a David Fincher był wziętym reżyserem teledysków wówczas. To był jego debiutancki film. I też przemontowany chyba mocno przez studio, przez producentów. Nie do końca to jest ta wersja, którą Fincher chciał zrobić. Do tego stopnia, że Fincher się wciąż nie przyznaje do tego filmu i to chyba wciąż jest taki temat, o którym się z Davidem Fincherem nie rozmawia. Co więcej, ten film istnieje w dwóch wersjach montażowych. Jest jakby wersja kinowa i jest wersja przygotowana z okazji którejś tam reedycji. I one się dość skrajnie różnią, natomiast obie części łączy to kolejne przesunięcie, tak jakby tematyczne. Tutaj nagle to się staje opowieścią taką religijną niemalże, gdzie obcy jest diabłem krzczonym przez kosmicznych więźniów. Ripley jest z kolei kobietą Ewą, która jakby jest uznana przez nich za grzesznicę i ona sprowadza tego diabła do tego więzienia, w którym toczy się akcja. I też tam są silnie obecne takie wątki choroby, jakichś takich zaraźliwych epidemii. To są lata 90., czasy AIDS. To jest silnie, silnie widoczne w tym filmie. No potem Jean-Pierre Jeunet. Potem jeszcze przed Amelią chyba, z tego co przed pamiętam. Przed Amelią, prawda? Po Delikatesen i po Mieście zaginionych dzieci. I jego Obcy jest dużo bliższy tym dwóm filmom niż Amelii oczywiście. Ja akurat nie jestem fanem tej części. Jakby część Davida Finchera, która jest też już raczej nielubiana. Raczej uznaje się, że to te dwa pierwsze filmy to są. To jest kanon. Ta część Davida Finchera, Obcy 3, jest tak trochę pomiędzy. Natomiast film Jeuneta, no ja nie jestem jego fanem. Chociaż też należy docenić to, że Jeunet znowu w jeszcze inną stronę kieruje tę serię. Że to się nagle robi takim barokowym, nie wiem nawet jak to nazwać, bo francuski neobarok, taki był gatunek w latach 90. Ligue Besson na przykład, nie? Mm-hmm. I to jest dość takie to jest ta droga. Besonowskie, Jeunetowskie, w takim sensie, że to się nagle robi groteskowe, nagle zamiast grozy mamy raczej obrzydzenie i groteskę, elementy komediowe nawet. Tam jest też taki element kosmicznych piratów niemalże, to trochę przypomina serię Strażnicy Galaktyki nawet. I to jest wszystko ciekawe, natomiast na tym etapie już się to trochę przestaje sumować w coś ciekawego. Jakby ciekawe elementy, nie do końca ciekawa całość. No i potem długo, długo nic. Seria tak jakby umiera na bardzo długi tak, czas. Tak, ale powraca w XXI wieku i powraca do niej Ridley Scott Prometeuszem. Powraca do niej Ridley Scott Prometeuszem i to jest ambitny projekt. To jest projekt, w którym Ridley Scott próbuje jakby cofnąć się do początku, opowiada o czymś, co się działo jeszcze przed pierwszą częścią, przed Obcym ósmym pasażerem Nostromo. No i w taki bardzo mitologiczny ton uderza. Próbuje opowiedzieć o początkach życia. Znowu mamy nową tonację. Tam jest taka tonacja kosmicznej przygody, kosmicznego mitu i kosmicznej filozofii. Ale widać tam bardzo silnie, co tak naprawdę interesuje Ridleya Scotta. A jeszcze bardziej widać w kolejnym filmie, Obcy przymierze, który jest bezpośrednią kontynuacją Prometeusza. Widać, że Ridley Scott chciałby nakręcić film o androidzie Davidzie, którego gra Michael Fassbender. A te ksenomorfy, ci obcy, to jest coś, co już go mnie interesuje. I on to wrzuca tam, bo musi. Wrzuca w taki trochę rutyniarski sposób. Ale jakby sedno tych filmów i to, co jest z nich najciekawsze, argumentowałbym, to jest wątek Davida i rola Michaela Fassbendera. Ja bym nawet powiedział, że drugi z tych filmów jest ciekawszy, czyli Obcy przymierze, generalnie uznawany za słabszy. W ciekawą stronę idzie ten wątek właśnie androida Davida, który staje się taką niczańską bardzo postacią. Zresztą to mamy Fassbendera w podwójnej roli. Jest bardzo niesławna scena, w której jeden Michael Fassbender uczy drugiego Michaela Fassbendera grać na flecie. I to jest scena tak zwana memiczna, z której ludzie jakby nagminnie się śmieją w internecie. A moim zdaniem to jest najciekawsze w tym filmie właśnie. I to jest też coś, co najbardziej ciekawi Ridleya Scotta. A jeśli chodzi o Obcy Romulus, to jest jedna z tych ostatnich kinowych produkcji. Zupełnie nowe pokolenie chyba za kamerą. Tak, Obcy Romulus, Fede Alvarez za kamerą. I to jest o tyle ciekawy film, że to jest film, który zakłada, że seria Obcy nie jest już serią powszechnie znaną. Tak mi się wydaje, że Fede Alvarez postanowił przygotować taką kapsułkę z serii Obcy dla młodego pokolenia. Zresztą nieprzypadkowo bohaterami tego filmu są przedstawiciele właśnie młodego pokolenia. To są genzetki tak zwane i to jest film o obcym dla genzetek, w którym wszystkie dotychczasowe części serii są tak jakby zremiksowane. Mamy elementy wzięte z każdego z filmów i z tego jest jakby upichcony jakaś taka kapsułka obcego, kapsułka ksenomorfa. I to jest fajne. To jest fajny film. Jego największą wadą jest chyba to, że jest bezpieczny, że on tak naprawdę nic szczególnie nowego nie dokłada, że jeśli widzieliśmy Obcego 2, Obcego 3, Obcego 4, Prometeusza i Przymierze, to w zasadzie nic nowego ten film nie dokłada. Może kolejny film, bo Fede Alvarez już pisze scenariusz kolejnego filmu. Mówi się też o tym, że seria Obcy i seria Predator mają się spotkać po raz kolejny, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że się, tak, to w międzyczasie... Imperium się, czy uniwersum, powiedziałam imperium, no niech będzie, imperium Obcego rozrastało się w bardzo różnych kierunkach, oczywiście też growe, jakieś książkowe, ale to zostawmy na boku. Natomiast abstrahując od Obcego i Predatora, nie wspomnieliśmy jeszcze, choć to nazwisko padało, o absolutnie przełomowym znaczeniu filmu Obcy Ridleya Scotta dla kobiet, mocnych kobiet, kobiet w kinie akcji na ekranie, bo bohaterka grana przez Sigourney Weaver, która Ripley miał być mężczyzną w pierwszej wersji, ale jednak Ridley Scott uparł się, żeby to była Sigourney Weaver, no to jest milowy krok, jeśli chodzi o postrzeganie kobiet na ekranie. Tak, no to jest w ogóle ciekawe, bo zakładam, że widzowie pierwszego Obcego w latach 70., kiedy oglądali ten film, zakładali, że to Tom Skerritt będzie tą osobą, która przetrwa. Tom Skerritt, tak wydaje mi się, że to on gra kapitana statku Nostromo. No bo to jest mężczyzna, ma wąsy i brodę, on jakby decyduje, co się będzie działo. Te wąsy są decydujące. A Ripley jest postacią taką trochę na drugim planie przez dużą część tego filmu. No ale niespodzianka, okazuje się, że to ona przetrwała. I jest to ciekawe, to też jest taki silny kameronizm, bo oczywiście James Cameron przejmuje Ripley w drugim filmie i robi z niej bohaterkę kina akcji nagle. Tak. Ripley sięga po karabin i rusza na odsiecz swojej córce, ale to nie jest tak, że ona jest kobietą bojowniczką. Ona jest kobietą bojowniczką, ona jest matką przede wszystkim. Mm. Jakby dlatego rusza do walki, że ten instynkt jest na tyle silny. Podobnie było później z Sarą Connor. Dlatego mówię, że to jest kameronizm, bo dokładnie to samo robi James Cameron z Sarą Connor, zwłaszcza w Terminatorze 2. I obie te bohaterki rzeczywiście wymienia się na takich listach, kiedy się mówi o tym, o tej transformacji postrzegania kobiecych bohaterek. No to i Ellen Ripley i Sarah Connor mają tam swoje bardzo ważne miejsce. Tak, ale to z jednej strony jest zaleta tych postaci, jakby i taki silny hołd dla nich, ale to jest też dowód na to, jak mało takich bohaterek było. Zawsze to się mówi o Ripley, zawsze się mówi o Sarze Connor, bo nie bardzo było o kim mówić przez te wszystkie lata. Teraz oczywiście sytuacja się trochę zmieniła, no ale przez bardzo długi czas to były tylko te dwie bohaterki. Teraz wprowadzimy jeszcze jedno nazwisko do naszej rozmowy. To już będzie nazwisko z tej przestrzeni serialu Obcy Ziemia, Noah Hawley. Zanim o nim porozmawiamy i zanim porozmawiamy o serialu, to ja sięgam po muzykę i piosenkę, którą Państwo na pewno doskonale znają, ale być może nie w tym wykonaniu, bo takie covery pojawiły się na ścieżce dźwiękowej serialu znakomitego moim zdaniem, super bohaterskiego, ale tak trochę arebur serialu Legion. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be fainted, telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have eyes. نفرت من نمیتونه افشا بشه. Taka piękna, przyznają Państwo, wersja znanego doskonale utworu, wersja pochodząca ze ścieżki dźwiękowej serialu Legion, stworzonego przez Noah Hawley'a. I o nim teraz przez moment porozmawiamy, bo to on stoi za serialem Obcy Ziemia, on i jego ekipa oczywiście, w studiu wciąż Jakub Popielecki, krytyk filmowy. Noah Hawley to jest człowiek, który znany jest z co najmniej paru znaczących tytułów, ale myślę, że warto wymienić, jeśli chodzi o telewizyjne dwa do tej pory. To on rozłożył na odcinki Fargo, a potem kontynuował tę historię w kolejnych sezonach. I to on właśnie zekranizował historię bardzo nietypowego superbohatera Marvela w serialu Legion. No to go poniekąd czyni osobą na właściwym miejscu, jeśli chodzi o przenoszenie Obcego do telewizji, bo dlaczego? Dlatego, że Hawley jest przyzwyczajony do tego, że poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. No bo nakręcić serial z arcydzieła braci Coenów, no to jest nie lada wyzwanie. I to udane, podkreślam. I to udane, tak. Tak samo jest z serialem Legion, gdzie Hawley musiał zmierzyć się z oczekiwaniami fanów serii X-Men. No i przebił te oczekiwania. Wydaje mi się, że to jest absolutnie najlepsza, co najmniej jedna z najlepszych wersji X-Menów. Na pewno lepsza niż większość tych filmów, które w międzyczasie zdążyły powstać. I to są bardzo osobne rzeczy. Tak samo jest zresztą z serialem Obcy Ziemia. Nie wiem, czy chcemy już o serialu Obcy Ziemia. Tak, to do tego zmierzamy cały czas, więc... Więc jest taki serial. Powiedzmy, co tutaj dostajemy? Jaki to jest, jeśli chodzi o chronologię tego uniwersum, lub imperium, jak powiedziałam. Jaka to jest historia, gdzie jesteśmy, od czego się zaczyna? No to jest ciekawe, bo tu znowu się cofamy. Akcja tego serialu rozgrywa się 2 lata, jeśli się nie mylę, przed wydarzeniami z Obcego 8 pasażera Nostromo. Tak, zakodowałam sobie napisy początkowe pierwszego odcinka, 2120 rok. Tak, coś w tym stylu. No i nie dość, że jest to pierwszy serial z uniwersum Obcego, to jeszcze jest to może nie pierwsza wizyta ksenomorfa na Ziemi, bo w serii Obcy kontra Predator ksenomorfy już witały, pojawiały się na naszej planecie. Natomiast nie wiem, jaki jest status tamtych filmów, czy one należą do kanonu, czy nie należą. Na pewno w głowie wielu fanów nie należą. Warto o nich zapomnieć, tak mi się wydaje. No i sama ta sytuacja, że ksenomorfy pojawiają się na Ziemi, jest ciekawa. No i ciekawe jest bardzo dużo rzeczy, które Hawley postanawia zrobić z Obcym. On tak jakby wziął sobie do serca tę zasadę, że każdy kolejny twórca musi dodać coś nowego. Chociaż z drugiej strony trzeba też oczywiście oddać hołd mistrzom, bo tutaj, tak jak już mówiliśmy, nie lada mistrzowie Cameron, Scott, Fincher. I tych ukłonów też trochę jest. Ukłonów jest bardzo dużo. Ten serial nawet zaczyna się od ukłonu, bo w pierwszym odcinku jedna z pierwszych sekwencji to jest sekwencja, która się rozgrywa na statku kosmicznym, który jest analogiczny do Nostromo i mamy szereg analogicznych scen, gdzie załoga powoli budzi się z hibernacji, idzie do mesy, tam sobie je śniadanie, tam się pojawiają te takie konflikty klasowe. Jakieś iskrzenia się właśnie jakieś od iskrzenia, razu pojawiają, a potem tak. Się pojawia ksenomorf i robi się źle. Natomiast Holly nie zatrzymuje się tylko na cytowaniu Scotta. Mamy tu i elementy z Obcego decydującego starcia, czyli mamy żołnierzy skradających się po labiryntach, gdzie grozi im spotkanie z różnymi kosmicznymi, nieprzyjemnymi istotami. Mamy na przykład takie ujęcie z punktu widzenia ksenomorfa, które wprowadził David Fincher dopiero w trzecim filmie. Ale mamy też szereg nowych rzeczy. Jakby Holly postanawia rozbudować mitologię świata przedstawionego. Akcja rozgrywa się na Ziemi i Holly jakby postanawia pokazać nam tę Ziemię. Pokazuje Ziemię zarządzaną korporacjami. O tym, że istnieje korporacja Weyland-Yutani, to wiemy od pierwszego filmu. To jest taki główny czarny charakter tej serii tak naprawdę. To nie ksenomorf jest czarnym charakterem. Ksenomorf jest tylko bronią wykorzystywaną przez złą korporację Weyland-Yutani. No i Holly pokazuje nam, że to nie tylko Weyland-Yutani, że jest szereg różnych korporacji walczących o władzę na świecie i on się skupia na nowej korporacji, The Prodigy, tak się bodajże nazywa ta firma, i nią zarządza młody chłopiec geniusz, który przypomina trochę Marka Zuckerberga, powiedziałbym. Nie unikniemy tych porównań. Wydaje mi się, że one były jak najbardziej zamierzone. I on, czyli Holly, zamiast o ksenomorfach, wydaje mi się, stara się raczej opowiedzieć też o sztucznej inteligencji. Idzie tym tropem scottowskim, tak jak mówiłem, że Scotta interesował bardzo ten wątek androidów. I Holly też idzie tropem wątku androidów i rozbudowuje go, bo on pokazuje takie starcie trzech rodzajów istot rządzących światem. Tak, gdzie się kończy człowieczeństwo, a zaczyna maszyna. Tak, mamy cyborgi, czyli ludzi z jakimiś takimi usprawnieniami technologicznymi. Mamy klasyczne androidy, które znamy dobrze z serii Obcym. No i mamy hybrydy. I to wokół tych hybryd kręci się przede wszystkim intryga tego serialu. Hybryda to jest świadomość dziecka przeniesiona do ciała androida. I kimś takim jest właśnie główna bohaterka, Wendy, grana przez Sydney Chandler. I to jest bardzo ciekawa postać, bo z jednej strony Holly też podtrzymuje tradycję serii, daje nam silną kobiecą bohaterkę, ale to jest postać zupełnie inna niż Ripley. To jest taka kobieta-dziecko, którą od Ripley odróżnia chociażby entuzjazm. Ona się cieszy, że może żyć. Cieszy się, że może brać udział w różnych akcjach, w różnych wydarzeniach. I ona też jak Ripley ma kogoś, kogo bardzo chce uratować. Ripley chciała uratować dziewczynkę Newt. Wendy chce uratować swojego brata. I to jest ta główna motywacja, która wrzuca ją w świat ksenomorfów i obcych, ale tutaj też mamy pewną nową wariację, bo Holly całkiem rozsądnie uznaje, że ksenomorf już się nam wszystkim trochę znudził. Jakże ta główna atrakcja ksenomorfa, czyli ten jego cykl rozrodczy, już jest znana na pamięć przez wszystkich, a jeśli ktoś jej nie znał, to Obcy Romulus w zeszłym roku bardzo dobrze nam ją przypomniał. Więc Holly postanawia wprowadzić cały szereg nowych potworów. Mamy, zdaje się, 4 czy 5 nowych kosmicznych ras, które są bardzo ciekawe i bardzo obrzydliwe. I ja tu widzę silny potencjał na coś ciekawego, może tak powiem. Tak, a jednocześnie od strony technicznej, takiej realizacyjnej, to jest ogromny potencjał i ogromne pole do popisu dla z jednej strony specjalistów od efektów specjalnych komputerowych, a z drugiej strony specjalistów od efektów praktycznych, takich przygotowywanych fizycznie. I to już widać w tych 2 pierwszych odcinkach, które są dostępne. Myślę, że tutaj musimy postawić kropkę, bo ten serial dopiero się rozpoczyna, ale nasza rozmowa była, myślę, doskonałym wstępem do tego, żeby wejść w ten świat i jakoś go sobie umiejscowić w uniwersum Obcego. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, Jakub Popielecki. Dziękuję. far. Once all the pain, pain goes. And how we stood, and what was good, couldn't last so long. In isolation. TV on the Radio, piosenka Killer Crane, piosenka z historią, piosenka pożegnania, piosenka, która świetnie wpisuje się w ten moment w jednym z odcinków już dostępnych serialu Obcy Ziemia, w którym się znalazła. To już prawie na pożegnanie w tej godzinie, ale przed nami jeszcze jedno muzyczne spotkanie do 15 i to jest zapowiedź wątku, który pojawi się w audycji Wszystko Wszędzie Teraz po 15. It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your hips. You bring your knees in tight. There is the velvet crust. It really drives you insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's a dream. Free me, so you can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. Spaced out on sensation. Like you're under sedation. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. Well, I was walking down the street just to have a thing, when a snake and a guy gave me an evil wing. He shook me up, he took me by surprise. He had a pickup track and the devil's eyes. To the left. And then step to the right. With your hands on your hips.